ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی انسان وہ ہے کہ جب سچائی اس کے سامنے آ جائے تو کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اس سچائی کو قبول کر لے. آخرت میں اونچے درجات کو پانے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا حقدار بننے والا اور اللہ تعالیٰ کے اکرام کا مستحق وہ انسان ہے کہ جب سچائی اس کے سامنے آ جائے، حق اس کے سامنے آ جائے، تو پھر کسی دوسری چیز کی وہ پرواہ نہ کرے، نفع نقصان، رشتہ داری، سماج، قلت اور کثرت، ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو قبول کر لے. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک چاہے انسان غریب ہو یا امیر، چاہے وہ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، چاہے وہ اپاہج ہو یا پھر صحت مند ہو، اس کی قیمت اس اعتبار سے ٹھہرتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو، حق کو اپنی زندگی میں کیا مقام دیے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے پیش کرنے والے ایک ایسے انسان کو جو رنگ کے اعتبار سے ایک دم کالا اور کوئی خوبصورتی اس میں نہیں، اور حبشی قوم کا اور غلام بھی، لیکن اس انسان نے جب اللہ کے دین کو ساری مخالفتوں کے باوجود جب قبول کیا اور توحید کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنایا، تو اللہ کے نزدیک اس انسان کی عظمت اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اے بلال، تمہارا کیا عمل ہے کہ میں جنت میں جب رات میں گیا تو میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی گھسٹنے کی آواز سنی. کہ ایسی عظیم الشان منزلت، اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد جب ان پر فتنے اور آزمائشیں آئیں تو ہر قسم کی آزمائش کو برداشت کرتے چلے گئے، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا. مکہ کی گلیوں میں رسی باندھ کر گلے میں ان کو جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا، انہیں پیٹا گیا، انہیں مارا گیا، دھوپ میں گرمی میں لٹایا گیا. مطالبہ صرف اتنا تھا کہ ایک اللہ کی توحید کو ترک کر دو اور بتوں کی عبادت کو قبول کر لو. لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ اتنے دین پر جمے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان ساری تکلیفوں کے برداشت کرنے کو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے توحید کا کلمہ نہ صرف یہ کہ زبان پر لانا چھوڑ دیا، بلکہ جب انہیں پیٹا جاتا تھا تو پوری شدت اور قوت کے ساتھ احد احد کہا کرتے تھے. وہی بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی توحید کی صدا احد احد مکہ کی گلیوں میں گونجی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید اور رسالت کی ندا کے لیے انہیں کو چنا. جب نماز افضل الاعمال اس کے بلانے کا موقع آیا، اس کے لیے لوگوں کو بلانے کا موقع آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا کہ وہ لوگوں کو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کے لوگوں کو بلائے. اللہ کے نزدیک کسی قومیت کی بنیاد پر فضیلت نہیں بٹتی ہے. اللہ کے نزدیک رنگ اور نسل کی بنیاد پر جنت کے درجات نہیں بکتے ہیں. اللہ کے نزدیک انسان اکرام اور عزت کا حقدار بنتا ہے اس کے ایمان اور اس کے عمل کی بنیاد پر. کہ کون انسان اپنے سینے کو حق کے لیے کتنا کھولے ہوئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان سماج کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے کہ جو سماج کہتا ہے ہم بھی کہیں گے. کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے میجورٹی جو کہے وہ کہیں گے. کوئی ایسا جو کہتا ہے رشتہ داری جو کہے گی وہ کہیں گے. کسی کے نفع نقصان اس سے جڑے ہوئے ہیں. کسی انسان کی ذاتی ضد اور بڑائی اس سے جڑی ہوئی ہے. اکثر انسان حق کے سامنے آنے کے باوجود حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. وہ بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں کہ جب حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کا نفس یا کوئی اور چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی ہے اس حق کے قبول کرنے سے، اس کے چننے سے، اس کے انتخاب سے. جو لوگ حق کو نہ مانے، حق کے واضح ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی رسول کی خلاف ورزی کرے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود رسول کی بات کا خلاف کرے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام بر کی بات کو تسلیم نہ کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چنے، کسی اور راستے پر چلے، نولہ ما تولا جہاں وہ پلٹا ہے، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیں گے، ونصلہ جہنم اور جہنم میں اس کو پہنچا دیں گے، وساءت مصیرا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جو انسان حق کے واضح ہو جانے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرے، ایسے انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کا ایندھن اس کو قرار دیا اور جہنم کا وعدہ اس سے کیا ہے. کیا وجوہات ہیں خصوصاً ایک دائی کے لیے؟ ایک سوال ہے اور ایک تحقیق طلب امر ہے کہ جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں اور جو لوگ اپنے سماج پر نگاہ رکھتے ہیں ان کے لیے خصوصاً اس بات کا جاننا ضروری ہے، اور ایک عام انسان کے لیے بھی اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو سچائی کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. کیوں ایک آدمی حق کو نہیں مانتا ہے؟ بھلا حق سے زیادہ بھی کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کے سامنے سچائی آتی ہے، حق بات آتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیا رکاوٹیں آتی ہیں؟ دائی کے لیے بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے وہ دعوت دے. اور ہم میں سے ہر ایک آدمی، ہر عام و خاص کو بھی جاننا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن اس کے سامنے کوئی حق بات آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، کوئی سچائی اس کے سامنے ہو، اور پھر کسی بنیادی غلطی کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی طرح کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اس بات کو قبول نہ کرے اور جہنمی بن جائے. ایسی کل ملا کر بہت ساری چیزیں ہیں. 10 باتیں آج کی اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کم سے کم وقت میں انشاءاللہ. 10 باتیں ہیں جو عام طور سے سچائی کے قبول کرنے میں، حق کے قبول کرنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں. یہ جانے ہم تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں میرے دل میں یہ چیز تو نہیں آ گئی کہ میرے سامنے حق آیا اور میں نے قبول نہیں کیا. یا دعوت دینے والا اگر دعوت دیتا ہے اور لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی جس وجہ سے لوگ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تو 10 باتیں ہیں جو آج کی اس مجلس میں میں اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا جس کی وجہ سے لوگ حق کو قبول نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے ہمارے اس درس کا عنوان ہوگا حق کی قبولیت میں رکاوٹیں ہیں. کیا رکاوٹیں ہیں سچائی کے ماننے میں؟ سب سے پہلی رکاوٹ جہالت. سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس میں دعوت کے لیے یہ آسانی رہے. سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ جہالت. ایک انسان حق کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, ایک انسان ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ لیتا ہے. اب اس کے پاس تمیز نہیں ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے, فرق کرنے کے لیے. اب وہ ایک باطل کو حق سمجھ لیتا ہے, اب اس کے بعد جب حق آتا ہے تو وہ اس حق کو اس باطل سے ملا کے دیکھتا ہے, ترازو باطل کی, اور اس میں کس کو رکھتا ہے؟ حق کو رکھتا ہے. اب اس کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس کو رد کر دیتا ہے. جہالت انسان کی بہت بڑی دشمن ہے. بس بلکہ جس انسان کے اندر جہالت ہے, جہالت غالب ہے, اس کو کسی دوسرے دشمن کی ضرورت نہیں ہے, جہالت ہی کافی دشمن اس کے لیے ہے. انسانوں کی اکثریت اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانتی آئی ہے, اور اپنے طور پر غلط باتوں کو صحیح مان لینا اور پھر صحیح باتوں کو اس ترازو میں تولنا یہ بہت بڑا سبب رہا ہے حق کو نہ ماننے کا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کسی آدمی کا کپڑے ناپنے کا ٹیپ ہوتا ہے, اس کو آپ سمجھیں کپڑے ناپنے کا ٹیپ ہے. اب وہ ٹیپ ہی غلط ہو جائے, وہ ناپ ہی غلط ہو جائے, اب جو بھی ناپ اس کا نکلے گا سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ غلط ہو جائیں گے. اور اگر کوئی آدمی صحیح میجرمنٹ کی چیز اس کے پاس لے آئے وہ اس کو ناپ کے دیکھے گا کہے گا چھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا پیمانہ غلط ہے. اس لیے جہالت ایک بہت بڑا سبب ہے سچائی کے قبول کرنے میں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں, محنتیں, اعمال برباد ہو گئے. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, کر رہے ہیں غلط کام, لیکن گمان کیا ہے کہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہے. کوئی آدمی انگوٹھے چوم رہا ہے, نبی کا نام آتا ہے انگوٹھے چومتا ہے, آپ اس کے سامنے جائے کہیں یہ غلط ہے, کہے نہیں یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ صحیح ہے. اگر آپ اس کے خلاف دلیل بتائیں تو دلیل کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیمانہ کیا ہے, وہ جو پہلے سے کرتا آیا ہے اسی کو حق سمجھے ہوئے ہیں, اور جو حق اس کے سامنے آ رہا ہے جہالت کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حدیث کسی کے سامنے پیش کی جائے تو وہ باپ دادا کی بات کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے, اور حدیث کا انکار کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ حدیث پر باپ دادا کے عمل کو چیک کیا جاتا ہے, باپ دادا کے عمل پر حدیث کو چیک نہیں کرتے ہیں, اس کے پاس ترازو ہی غلط ہے. تو جہالت نمبر ایک سبب کیا ہے؟ لوگوں کی جہالت, کہ لوگوں کو صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دین کیا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سی بات دین ہوتی ہے, کون سی بات دین نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جیسے دین کیا ہے, قرآن اور سنت میں جو چیز ثابت ہو وہ دین ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے باپ دادا کے رسم و رواج بھی کیا ہیں؟ دین ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے اخبار میں کوئی چیز چھپ کے آ جائے کون لکھا معلوم نہیں, لیکن چونکہ چھپی ہوئی چیز ہے چھپی ہوئی چیز حق ہوتی ہے, وہ چھپی ہوئی چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ حق سمجھتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے اگر آپ عربی کا کوئی شعر سنا کے بھی ان کو بتائیں کہ دیکھو اس میں یہ ہے تو وہ شعر کو بھی قرآن کی آیت سمجھ لیں گے. کیوں؟ دین معلوم نہیں, پیمانہ نہیں, جانچنے کے لیے ترازو نہیں ہے. اس لیے جہالت انسان کو اکثر اوقات گڑے میں گرنے کا سبب بنتی ہے. سچائی معلوم نہ ہونا اور ناپ تول کی تحقیق کی صلاحیت کا نہ ہونا انسان کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ مصیبت ہو جاتی ہے, اور وہ حق بات کے قبول کرنے سے, حق تک پہنچنے سے, حق کی منزل پانے سے محروم ہو جاتا ہے, بلکہ بعض اوقات لڑنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الحج میں فرماتا ہے آیت نمبر 3 اور 4 میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے حجتیں کرتے ہیں, بغیر علم کے لڑتے ہیں اللہ کے بارے میں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور ہر راندے ہوئے شیطان, گمراہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّ, یہ ان کے لیے لکھ دیا جا چکا ہے, ابلیس کے بارے میں لکھ دیا جا چکا ہے کہ جو کوئی ابلیس کے پیچھے چلے گا, شیطان کے پیچھے چلے گا, وہ اس کو بھٹکا کے رہے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ, اور اس کو ایک دہکتے ہوئے جھلسا دینے والے عذاب تک لے جائے گا. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں پھر بھی حجت کرتے ہیں, حدیثیں سنتے ہیں پھر بھی حجت کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حدیث آنے کے بعد چپ ہو جانا پڑتا ہے. بعض اوقات حدیث پیش بھی کریں, کہتے نہیں فلاں بزرگ تو ایسا کہتے تھے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نہ پہچانے, اس کا ایمان کیسا ہے, وہ خود اپنے ایمان کا جائزہ لے لے کہ سب سے اونچی بات اللہ کی اور اللہ کی بات پہنچانے والی شخصیت, سب سے اونچی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد ساری باتیں پیچھے ہو جاتی ہیں. لیکن جس کو یہ معلوم ہی نہیں, تو آپ قرآن پیش کریں وہ کسی اور کی بات پیش کرے گا, آپ حدیث پیش کریں وہ کسی اور کی بات پیش کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ آتھارٹی کیا ہے, فائنل آتھارٹی کیا ہے, کس کی بات آ جانے کے بعد جھک جانا پڑتا ہے, اس کو نہیں معلوم. تو پہلا سبب حق کے رد کرنے کا جہالت ہے. نمبر 2 اعراض. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ حق سے جان بچانا. بہت سارے لوگ کو آپ کہیں ادھر آؤ ایک حق بات بتاتے ہم کو سنائیں گے, تو بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو حق بات بتانے کے لیے کوئی اچھا انسان جائے, دعوت دینے کی کوشش کرے, تو وہ کہتے ہیں ہم کو سننا ہی نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اعراض. بلکہ بعض لوگوں کے پاس آپ جا کے بات شروع کر دیں وہ اٹھ کے نکل جائیں گے. بعض لوگوں سے آپ کہیں بیٹھو بات کرنا ہے, کان میں انگلیاں ڈال لیں گے. جو آدمی حق کو سنے گا ہی نہیں, اس میں غور کیسے کرے گا؟ اور جب غور نہیں کرے گا تو سمجھے گا کیسے؟ اور جب سمجھے گا نہیں تو قبول کیسے کرے گا؟ تو حق کو قبول نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حق سے بھاگتے ہیں, جان بچاتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہنمیوں کا ایک سبب یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے حق کو سنا نہیں. حق ان کے سامنے آیا لیکن سننے سے بچتے رہے, کتراتے رہے. اسی لیے جہنمی کہیں گے سورہ ملک میں, الملک آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جہنمی کیا کہیں گے؟ کہ کاش کہ ہم سنتے یا غور کرتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے, اصحاب السعير نہیں ہوتے. اگر ہم نے حق بات کو سنا ہوتا اور ہم نے حق بات میں غور کیا ہوتا, اپنی عقل سے کام لیا ہوتا, تو ہم حق کا انکار کرنے والے, گمراہی میں پڑنے والے اور نتیجے میں جہنم میں آنے والے نہیں بنتے. تو دوسری وجہ کیا ہے؟ حق کو سننے سے بھاگنا. اس کی ایک مثال قرآن کریم میں سورہ نوح میں آپ کو دیکھنے ملتی ہے. مثال کے طور پر سورہ نوح میں آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب, میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, تو میری دعوت نے اگر اضافہ کیا تو ان کے بھاگنے ہی میں اضافہ کیا. میری دعوت سن کے کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے تھے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعهم في آذانهم. جب بھی میں نے ان کو دعوت دی کہ تیری مغفرت کا حصہ ان کو ملے, کہ تو ان کی مغفرت کرے, وہ دعوت مانے سنے اور اللہ کی مغفرت ان کو ملے, جب بھی میں نے ان کو دعوت دی, لتغفر لهم, جعلوا اصابعهم في آذانهم، انہوں نے کیا کیے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی، حق ہم کو سننا ہی نہیں ہے. جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، اور یہاں تک کہ اپنے چہروں پر اپنے کپڑے ڈال لیے، اپنے چہروں کو بھی چھپایا کہ کہیں ہم دکھائی نہ دیں اس کو، اور اس لیے کپڑوں کو چہروں پر ڈال لیا کہ ہم تو تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تیری بات بھی نہیں سننا چاہتے. واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، اور اپنی بات پر اڑ گئے اور گھمنڈ میں آ گئے. تو یہ دوسرا سبب ہے. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں، اگر کوئی نیک انسان قرآن و سنت کی دعوت لے کر ان کے پاس جاتا ہے، ان کو دین کی بات سمجھانا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سننا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ ایسی دین کی مجلسوں میں آتے نہیں ہیں جہاں پر قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے. تو حق کی مجلس، حق کی بات سے بھاگنا حق سے محرومی کا سب سے بڑا سبب ہے. حق کی بات سے بھاگنا، حق کی مجالس سے دور رہنا، اور قرآن و سنت کی بات کو نہیں سننا، اس سے سننے سے بھاگنا، کترانا، اپنی جان بچانا، یہ انسان کے لیے ہدایت کے پانے سے رکاوٹ بن جاتا ہے. تو یہ دوسرا سبب ہے، اس کو بھی یاد رکھیں کہ حق سے اعراض کرنا انسان کو حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ حق نہیں پا پاتا ہے. تیسری چیز، غلط پیمانہ. ایک آدمی اپنے لیے پیمانہ بنا لیتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو میں مانوں گا. جیسے کوئی آدمی کوئی دعوت کوئی اس کو لے جائے، دین کی بات سمجھانا چاہے، وہ کہے تم ہم کو کرامت کر کے بتاؤ تو ہی ہم تمہاری بات مانیں گے، یا اپنی طرف سے کوئی ایک پیمانہ آدمی بنا لے اور اس پیمانے کے مطابق اس چشمے کو پہن کر ہی دیکھنا چاہے، اگر اس چشمے سے ہی صحیح دکھتا ہے تو ہی مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا. غلط پیمانہ قائم کرنا، غلط معیار اپنے لیے قائم کرنا، یہ بھی انسان کے لیے حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے، اس معاشرے کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے نہیں تھے. ان لوگوں نے آپ کے بارے میں الگ الگ باتیں کہی. مثال کے طور پر سورہ الفرقان آپ پڑھیں، آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل میں، یا سورہ الفرقان، بہت ساری آیتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل کا حصہ آپ دیکھیں، آیت نمبر 90 سے 93 تک اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی وجہ بتائی اور ان کے ذہن کی حالت بتائی کہ کیوں نہیں مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. وہ مشرکین کیا کہتے تھے، اے نبی، جو نبی اپنے آپ کو کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم ہم کو زمین میں سے پانی کی نہر نہ نکال کے دکھا دو، تم دکھاؤ گے تو ہم ایمان لائیں گے. اپنی طرف سے ڈیمانڈ رکھنا، تم یہ کرو گے تو ہم مانیں گے. ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم ہم کو زمین میں سے پانی کا چشمہ نکال کے نہ دکھا دو. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر ہم کو ایسا کر کے بتاؤ کہ تمہارے لیے جنت ایک باغ ہونا چاہیے، کھجور کا اور انگور کا، اور اس باغ کے بیچوں بیچ سے ایک نہر نکال کے ہم کو بتا دو. اگر ایسا کر کے بتا دو تو ہم تمہاری بات کو مانیں گے. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر یہ کر کے بتا دو، آسمان سے آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا کے بتاؤ جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے. او تأتی باللہ والملائکہ قبیلہ، یا پھر یہ کر کے دکھاؤ، اللہ اور فرشتوں کو ہی لے کے آ جاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے تو مانیں گے. ڈیمانڈ رکھنا کہ ایسا ہوگا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے. حق میں غور کر کے اس کو قبول کرنے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ تم ایسا کر کے بتاؤ تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے. کرامت کر کے بتاؤ. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء، یا ایسا ہم کو چاہیے کہ تمہارا ایک گھر ہو سونے کا، سونے کا گھر لا کے بتا دو، یا اوسر فاطی سما، یا آسمان میں اوپر چڑھ کے ہم کو بتا دو، ہم دیکھنا چاہیے آگ سے کہ ہمارے سامنے تم آسمان میں جا رہے ہو، ایسا کر کے بتا دو. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، ہم تمہارے اس منتر پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن پر، قرآن کو لوگ منتر کہتے تھے، ہم تمہارے اس منتر پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم آسمان سے ایک کتاب اتار کے ہم کو نہ دکھا دو، کہ آسمان سے کتاب آ رہی دکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی ان اقوال کے بعد فرماتا ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہیے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میرا رب اس بات سے پاک ہے کہ تمہاری ساری فضول باتوں کو تسلیم کرے اور تمہاری جہالت کی چیزوں کو بھی قبول کرے۔ سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو بس ایک انسان ہوں جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ سب میرے کام نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو جو چاہے نشانی بھیج دے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں نشانی بتاؤں۔ تو بہت سارے لوگوں کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا پیمانہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ زیادہ ہیں، ہم زیادہ ہیں، یہ لوگ کم ہیں، تو یہ لوگ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ زیادہ ہیں، میجورٹی مائنورٹی ہے، فلاں لوگ کم ہیں اور دوسرے زیادہ ہیں، تو زیادہ والے ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، ایسا ہے؟ ضروری نہیں ہے زیادہ والے ہمیشہ، میجورٹی ہمیشہ صحیح ہو، ضروری نہیں، حق بات حق ہوتی ہے، چاہے تھوڑے لوگ بولیں چاہے زیادہ لوگ بولیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں، بڑے خاندان کے لوگ جو بولیں وہی صحیح ہوتی ہے، اونچی قوم نیچی قوم، بڑا خاندان چھوٹا خاندان، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اپنے طور پر پیمانے بنا لینا، اپنے طور پر ڈیمانڈ رکھ کر اس کی روشنی میں حق کو قبول و رد کرنا، یہ تیسرا سبب ہے جو انسان کے لیے حق کے قبول ہونے میں، قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نمبر چار، دائی کے بارے میں بدگمانی اور جھوٹا پروپیگنڈا۔ دائی کے بارے میں بدگمانی، آپ جائیں کسی کے پاس، اس کو قرآن سنت کی بات پیش کریں تو شک کرے گا، شاید ہی یہودیوں کا ایجنٹ ہو، بہت سارے لوگوں کو انہیں اور نام نہیں ملتا ہے تو قرآن و سنت والوں کو کیا بنا دیتے ہیں، کوئی شیعہ بنا دیتا ہے، کوئی یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ اختلافی مسئلے میں قرآن و سنت کی بات بتائیں کہ دیکھیے فلاں کا یہ کہنا ہے، فلاں کا یہ کہنا ہے، قرآن و سنت کی بات یہ ہے، تو کئی لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ امت میں ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا۔ بہت سارے لوگ جو چالاک قسم کے ہوتے ہیں، عوام بھولی بھالی ہوتی ہے، عوام نہیں سمجھتی ہے، عوام چلانے والے کے پیچھے چلتی ہے، تو ایسے جو لوگ سٹیج والے ہوتے ہیں، مائک والے ہوتے ہیں، پاور والے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ تہمت لگا دیتے ہیں، یہ تمہارا مال ہتھیانا چاہتا ہے، یہ تمہارے بیچ میں سردار بننا چاہتا ہے، یہ تمہارے بیچ میں جھگڑے لگوانا چاہتا ہے، یہ تم پر غالب آنا چاہتا ہے، اس کی یہ نیت ہے، اس کا یہ مقصد ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ دشمنوں کی سازش ہے، اور یہ شیعہ ہے، اور یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ جھوٹے جھوٹے پروپیگنڈے، تہمتیں، بدگمانیاں۔ اب عوام تو بیچاری بھولی بھالی ہوتی ہے، کسی کی باتوں میں آ جاتی ہے اور بدگمان ہو کے کہتی بھائی ہم کو ان کی سننا ہی نہیں ہے۔ تو دائی پر جھوٹی تہمتیں اور دائی کے بارے میں بدگمانی، یہ حق بات سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، اس کی بات سن نہیں پاتا ہے، قبول کر نہیں پاتا ہے۔ تو جھوٹا پروپیگنڈا، تہمت اور بدگمانی، یہ چوتھا سبب ہے جو حق سے رکاوٹ بن جاتا ہے اس کی قبولیت میں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حال بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا رسول بنا کر، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، اے میری قوم بس اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود پر حق نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم اب بھی شرک سے نہیں بچو گے، کیا تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، نوح علیہ السلام کی قوم میں جو اونچے درجے کے بڑے مالدار صاحب حیثیت لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، انہوں نے نوح علیہ السلام پر تہمت لگا دی، لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے ایک جھوٹ بھرا، کیا کہا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تو بس تمہاری طرح کا ایک عام انسان ہے، تم اس کی بات مانتے ہو، اس میں کیا خوبی ہے، اس کے پاس کون سا عہدہ ہے، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یرید ان يتفضل عليكم، اس کی نیت جو ہے اس کی نیت تم پر برتری حاصل کرنے کی ہے، یہ تم کو اپنی منوانا چاہتا ہے، اپنی لاٹھی سے تم کو ہارنا چاہتا ہے، تمہارا لیڈر بننا چاہتا ہے، تمہارا بڑا بننا چاہتا ہے، تم کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، تم کو اپنا سبارڈینٹ بنانا چاہتا ہے، تم کو اپنے غلام بنانا چاہتا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، نوح علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی بات کہی، نوح علیہ السلام ان کی بھلائی چاہتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا، جھوٹا الزام ان پر لگایا کہ کیا چاہتا ہے، یہ تمہارے اوپر اپنی برتری چاہتا ہے، یہ تمہارا باس بننا چاہتا ہے۔ پبلک کسی کو اپنے اوپر برتر بننے دیتی ہے؟ نہیں۔ تو پبلک اس بات کو سن کے نوح علیہ السلام سے بھاگ دیجیے۔ فرعون کو دیکھیں، فرعون نے بھی جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حق کی دعوت دے رہے ہیں اور اس دعوت کی رد اس کی حکومت تک آتی ہے، تو فرعون نے کیا کیا، فرعون نے کہا یہ جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ ان ھذانی لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں جادوگر ہیں اور ان کی نیت کیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کرتے ہیں، تم کو تمہاری زمین سے نکال ڈالے۔ چھوٹی بات، موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن جھوٹا الزام اس قسم کے لوگ لگاتے ہیں تاکہ عام عوام دور رہے۔ عوام جو تحقیق کرتی ہے، آگے آتی ہے، اس پر بھید کھل جاتے ہیں، سچا کون جھوٹا کون، لیکن اکثریت عوام کیسی ہوتی ہے، یہ تحقیق کرنے والی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی بڑے کی بات میں آ جاتی ہے اور رہ جاتی ہے، وہ اپنے دل میں بھی مانتی ہاں شاید کہ یہ لوگ ایسے ہی ہوں۔ تو چوتھا سبب جھوٹی تہمتیں بڑوں کی، ذمہ داروں کی، سرداروں کی اور مائک والوں کی، اور عوام کی بدگمانی، تحقیق کی کمی، یہ بھی حق کی قبولیت میں دائی سے دور ہونے کا سبب بنتی ہے۔ پانچواں سبب تعصب ہے۔ پانچویں وجہ حق کی قبولیت میں رکاوٹ کیا ہے؟ تعصب۔ بعض لوگوں کی ایک عجیب عادت ہوتی ہے، وہ کہتی ہماری جماعت والے اگر کہیں گے، ہمارے علماء اگر کہیں گے تو ہم مانیں گے، چاہے اللہ کی بات پیش کرے، چاہے رسول کی بات پیش کرے، اللہ تو سب کا، رسول سب کے، لیکن کہتے نہیں ہمارے مولوی صاحب نے اگر بتایا تو ہی مانیں گے، تمہارے مولوی صاحب بتائیں گے تو نہیں مانیں گے، ہماری کتاب میں لکھا ہوگا تو مانیں گے، تمہاری طرف سے چھپی ہوئی کتاب میں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ کئی لوگوں کے سامنے آپ کتاب کھول کے بتاؤ، وہ بخاری ہے، ان کو بخار آ جاتا ہے، وہ کہتے نہیں ہم اس میں سے نہیں معلوم نہیں آپ لوگوں نے اپنی بخاری چھاپ دی، ہماری بخاری میں ہوگا تو مانیں گے، ہماری بخاری میں ہوگا تو ہم مانیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعصب کہتے ہیں۔ ایک بات اگر کوئی باہر والا آدمی کہے، دوسری برادری کا، دوسری قوم کا، دوسری ملک کا، دوسری نسل کا، دوسرے علاقے کا آدمی کہے ہم نہیں مانتے، ہمارا مولوی کہے، ہمارا سردار کہے، ہمارے علاقے والا کہے، ہماری نسل والا کہے تو ہم مانیں گے، ہمارا مولوی کہے گا تو مانیں گے، ہمارے یہاں کی کتاب میں چھپا ہوا ہوگا مکتبے کی تو مانیں گے، ہمارے مدرسے میں اگر یہ بتایا جاتا ہوگا تو مانیں گے، تمہارے مدرسے کی بات ہم نہیں مانتے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تعصب کہتے ہیں۔ حق حق ہوتا ہے چاہے کوئی بھی کہے، لیکن ہمارا تمہارا جب لوگ کرنے آتے ہیں تو اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ حق ماننے سے رہ جاتا ہے۔ تعصب آنکھ پر کی وہ پٹی ہے جو دکھائی نہیں دیتی اور جس سے دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تعصب کیا ہے؟ آنکھ پر کی وہ پٹی ہے جو دکھائی تو نہیں دیتی، لیکن وہ پٹی اگر آنکھ پر آ جائے تو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، یہ دل پر بندھی ہوئی پٹی ہوتی ہے جس سے دل اندھا ہو جاتا ہے۔ تو تعصب انسان میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے دشمن کہے، چاہے دشمن کہے، اگر حق بات ہے تو مانا چاہے، چاہے کسی سے ہمارا جھگڑا ہوا ہو، وہ اگر سچ بات کہہ رہا ہے تو مانیں گے، اگر دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہوگی، اگر ایک بچہ کہہ رہا ہوگا، اگر کہہ رہا ہے صحیح بات ہے مانیں گے۔ یہ مرد لوگوں کی بات ہوتی ہے، یہ مضبوط لوگوں کی بات ہوتی ہے، لیکن جو گھٹیا ذہنیت والے ہوتے ہیں، کمزور نفسیات والے ہوتے ہیں، وہ اپنا اور پرایا، ہمارا اور تمہارا کرتے ہیں۔ حق حق ہوتا ہے چاہے کوئی بھی بیان کرے، چاہے کوئی بھی بیان کرے۔ آپ دیکھیے نوٹ ہے، نوٹ کے بارے میں آپ جو کرتے ہیں، عام انسان جو کرتے ہیں، وہ آپ دین کے معاملات میں نہیں کرتے ہیں، نوٹ کوئی بھی آدمی لا کے دے، سچا جھوٹا اچھا برا مسلمان غیر مسلمان رشتہ دار دشمن، دیکھتے ہیں نوٹ اصلی ہے بس لینا ہے، یہ نہیں کہتے بھائی اس کی نوٹ ہم نہیں لیتے، کرتے ہیں برابر لیتے ہیں، نوٹ کوئی ہدیہ دے تو پھر تو چاہے وہ دشمن ہی لے دیں گے، اس کو اصلی نوٹ ہے لے لو کوئی بھی لے، ہے کہ نہیں؟ اسی بات ہے، نوٹ کو بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے، نوٹ کی قبولیت بہت آسان ہوتی ہے، لیکن حق بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کوئی بھی دے اس کو مانیں گے، یہ مزاج کیوں نہیں ہے؟ یہ مصیبت انسان کو حق سے محروم کر دیتی ہے۔ یہودیوں کی یہ صفت تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی بات کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے اپنی تورات میں جو بات لکھی ہوئی ہو اس کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 میں فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یہود سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ ان تمام چیزوں پر، اس کتاب پر، قرآن پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے سوا جو بھی ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے اور ان کی کتاب میں جو باتیں ہیں ان کو سچا بتاتا ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں اور وہ عرب ہیں، ہم عربوں کی نہیں مانتے ہیں، ہم یہودیوں کی مانتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تعصب کہتے ہیں، کہ ایک ہی بات اگر پرائے بتائیں تو نہ مانیں اور وہی بات اپنے بتائیں تو مان لیں، اس کو ایمانداری نہیں کہتے، اس کو تعصب کہتے ہیں۔ تعصب ایک بہت بڑا سبب ہے حق کے ماننے میں رکاوٹ۔ چھٹی چیز ضد، بعض لوگوں میں ضد ہوتی ہے، ایک بار نہیں مان لیا بس، اب اس کے بعد اس کو چار طرف سے منواؤ، نہیں مانیں، ایک بار نہ ہو گیا تو نہ، کیوں؟ ہاں ہو گیا تو عزت جائے گی، غلطی ماننا ہو جائے گا، ہم نے ایک بات جو بول دی بول دی ختم، اب اس سے چمٹے رہنا، اس پر اڑے رہنا، ہم نے کہا کہ یہ صحیح ہے تو وہی صحیح رہے گا قیامت تک، پھر کوئی اس سے اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ تو چھٹا سبب حق میں، حق کی قبولیت میں رکاوٹ کا عناد ہے، اس کو عناد کہتے ہیں، اس کو ضد کہتے ہیں۔ ضد سے انسان آن کا معاملہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، کہ ہم پہلے نہیں کرتے تھے اب کیوں کریں، لوگ کہیں گے کہ یہ پہلے نہیں کرتے تھے اب کر رہے ہیں، اس لیے ہم جس چیز پر جمے ہیں اسی پر جمے رہیں گے، ضد پر رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں بات کہی، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 145 ہے، اے نبی اگر آپ ان کے پاس، ان یہودیوں کے پاس، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، ساری نشانیاں آپ لے آؤ، ساری دلیلیں ان کے پاس لے آؤ، ان پر ڈال دو، ان کے سامنے پیش کرو، لیکن یہ کبھی بھی آپ کے قبلے کے تابع نہیں ہوں گے، کبھی مسلمان نہیں ہونے والے، آپ کتنی بھی دلیلیں پیش کرو۔ ایک آدمی اندر سے جب طے کر لیتا ہے نہیں، تو پھر اس کے لیے ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے بیچارہ سچ مچ میں سویا ہوا ہے، اس کو کوئی آدمی دھکا بھی دے تو اٹھ کے دیکھتا کون اٹھا رہا بھائی، اور ایک آدمی سویا ہوا نہیں ہے لیکن اس کو جاگنا نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں جگا سکتی۔ ایک آدمی سویا ہوا نہیں ہے لیکن جاگنا نہیں چاہتا ہے، تو آپ اٹھا سکتے ہیں اس کو؟ کتنا بھی ہلائیں آپ اس کو نہیں اٹھے گا، کیوں؟ اس نے طے کر لیا ہے مجھ کو بیدار نہیں ہونا ہے، تو جو طے کر لے مجھ کو آنکھ نہیں کھولنا ہے، اب سب مل کے بھی اس کو جگا نہیں سکتے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے اس آدمی کا جو اندر سے طے کر لے مجھ کو ماننا نہیں ہے، چاہے تم کتنی بھی دلیلیں مجھ پر اڈیل دو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ تو ضد بھی انسان کے لیے مصیبت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، القیا فی جہنم کل کفار عنید، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 24 ہے، ڈال دو جہنم میں ہر جھٹلانے والے ضد باز کو، جھٹلانے والا ضد میں پڑا رہنے والا، دونوں کو جوڑا اللہ نے، کیونکہ ضد اکثر جھٹلانے کا سبب بنتی ہے۔ جس انسان کی مزاج میں اڑیل پن ہو بعض اوقات وہ حق کو بھی انکار کر دیتا ہے اور اس پہ اڑا رہتا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے پھر بھی نہیں مانتا, ایک بار نہیں بول دیا نہیں. تو یہ ضد جو ہے انسان کے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہے. آدمی میں ضد نہیں ہونا چاہیے, آدمی غلطی کا احساس ہو جائے اپنی رائے بدل دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے لائق وہ آدمی ہے جو الالد ہو الخصم ہو. الالد ضد میں پڑنے والا, ضدی جھگڑالو اللہ کو پسند نہیں ہے, اپنی ضد پر اڑا رہنے والا. آج بارش ہوگی تو ہوگی ختم, چاہے آسمان میں دھوپ دکھ نہیں ہوگی بس میں کہہ رہا ہوں ہوگی, تو یہ حق ہے تو حق ہی ہے بس, یہ غلط ہے تو غلط ہی ہے, نہیں تو نہیں. تو اس طرح سے جھگڑالو اور ضدی آدمی حق کے قبول کرنے سے محروم رہتا ہے. یہ چھٹا سبب ہے. ساتواں سبب تکبر ہے. ساتویں وجہ کیا ہے, انسان کے سامنے سچائی آتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سچائی کو قبول نہیں کرتا ہے, تو اس کی ایک وجہ کیا ہے, ساتواں سبب تکبر, گھمنڈ. بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر عمر ہو چکی ہے 70 سال, اب کوئی نوجوان سامنے آیا بتایا چچا آپ کی نماز میں یہ یہ بات ہے, یہ حدیث ہے, یا چچا آپ یہ جو تعویذ پہنے ہوئے ہیں یہ حدیث ہے قرآن کی آیت سے. اب وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے. کل تک ہمارے سامنے ننگا گھومتا تھا بچہ, ہمارے سامنے پیشاب پخانہ کیا ہوا بچہ, آج ہم کو سکھائے گا ہم بڑے کہ تو بڑا, ہمارے بال ایسی دھوپ میں سفید ہوئے ہیں تو آج اس کو داڑھی نکل آئی ہے, ہم نے یہاں پر بچپن گزارا ہے اور ہماری اتنی عمر ہے, ہماری عمر کا آدھا بھی کریں تو تیری عمر نہیں ہوتی ہے. تکبر, گھمنڈ, بڑا, میں بڑا ہوں میں چھوٹوں کی کیوں مانوں. کبھی یہ بڑاپن شخصی ہوتا ہے, ذاتی ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے, کبھی عہدے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ہمارا عہدہ ہے میں بڑا انجینئر ہوں اور یہ تو بس چپراسی ہے, یہ تو بس ایک چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی بات میں کیوں مانوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاہلیت کا نظام جس میں قوم پرستی تھی کہ میں بڑے خاندان کا ہوں یہ چھوٹے خاندان کا ہے, میں امیر خاندان کا ہوں یہ غریب خاندان کا ہے, میں بڑی ذات کا ہوں یہ چھوٹی ذات کا ہے, یہ سب جاہلیت کی چیزیں ہیں. آدمی گھمنڈ میں آ کے, بڑائی میں آ کے ایک آدمی کی جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے, اللہ کے نزدیک معلوم نہیں وہ بڑا ہو, دنیا میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, لیکن اللہ کے نزدیک کون چھوٹا بڑا ہے؟ قیامت کے دن تو سب کے کپڑے اترنے والے ہیں, کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے سب معلوم پڑتا ہے, اور وہ تو قبرستان میں معلوم پڑتا ہے کہ چھوٹا بڑا کون ہے. سب کا ایک ڈریس, سب کو ایک زمین, سب کو مٹی کے نیچے ایک جیسی قبر کھود کے ڈال دیا جاتا ہے, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے. اب تیرے اعمال کچھ کو یا تو چھوٹا بنائیں گے یا تو بڑا بنائیں گے. تو بعض اوقات بڑے پن کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے ایک انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, جب وہ فرعون کے پاس دعوت لے کے گئے, فرعون بادشاہ تھا, موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے یہ بنی اسرائیل کے تھے اور فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا, ان سے بہت کام لیتا تھا. آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو تفصیل معلوم ہوگی, قوم پہ ظلم کرتا تھا. تو یہ بادشاہ اور جس قوم کا رسول آیا ہے وہ غلام قوم ہے. فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے, اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا. یہ دیکھیے قرآن کریم میں یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری آیات اور احادیث ہیں. قرآن کریم میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کامل رہبری موجود ہے. ہم غور نہیں کرتے ہیں, ہم دنیا کا سب کچھ پڑھ لیتے ہیں, نیوٹن پڑھ لیتے ہیں, ڈارون پڑھ لیتے ہیں, سب پڑھ لیتے ہیں, فزکس کیمسٹری بایولوجی سب پڑھتے ہیں, قرآن کریم ہم نہیں پڑھتے ہیں. ہم یہاں وہاں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور کون چیزیں پڑھتے ہیں, ہم قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں پڑھتے ہیں. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا, پھر ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا, وسلطان مبین اور کھلے معجزات کے ساتھ بھیجا, الی فرعون وملئہ, فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس. فاستكبروا وكانوا قوما عالين, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فاستكبروا, موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر گئے تو فرعون اور اس کی قوم گھمنڈ میں آ گئی, تکبر کرنے لگی. وكانوا قوما عالين, اور وہ بڑے ہی گھمنڈی لوگ تھے. وہ اپنے آپ کو اونچے درجے کے سمجھتے تھے. انہوں نے کیوں نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو؟ اللہ نے وجہ بتلائی. دیکھیے ان کا قول خود اللہ نے ذکر کیا. فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی طرح کے ایک عام انسان کی بات کو مان لیں؟ یہ بھی انسان ہم بھی انسان, پھر ہم اس کی کیوں مانیں؟ انؤمن لبشرين مثلنا, کیا ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں کی بات کو مان لیں, ان کی بات پر ایمان لے آئیں؟ جبکہ وقومهما لنا عابدون, جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. ہم غلام قوم کے آدمی کی بات کو کیسا مانیں گے؟ ہم اونچے لوگ ہیں, یہ ہمارے غلام ہیں, غلاموں کی بات تھوڑی مانتے ہیں. فکذبوهما فکانوا من المهلکین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس انہوں نے اسی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیا, جھٹلا دیا, اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر ہلاک آئی, تو یہ ہلاکت پانے والوں میں سے ہو گئے. کیوں نہیں مانا؟ انؤمن لبشرین مثلنا, اپنی ہی طرح کے انسانوں کی بات مانے؟ انسانوں کی بات ہم اپنی طرح کی نہیں مانتے, یہ بھی انسان ہم بھی انسان, ان کی بات مان کے ہم چھوٹے کیوں بنے؟ وقومهما لنا عابدون, اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہیں, غلاموں کی بات ہم نہیں مانتے, ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں, چھوٹوں کی بات ہم نہیں مانتے. تو انسان بعض اوقات گھمنڈ کی وجہ سے بھی حق بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے, اس کو تکبر کبر کہتے ہیں. اسی طرح سے آٹھویں وجہ خواہشات کی اتباع ہے اور دنیاوی اغراض. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی چاہتیں ہوتی ہیں, لذتوں کا طالب ہوتا ہے. اب اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ بھائی ان لوگوں کے یہاں پہ تو تمباکو بھی حرام ہے اور ہم تو تمباکو کے شوقین ہیں, ان لوگوں کے یہاں پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھی منا ہے, برتھ ڈے بھی نہیں مناتے ہیں, عیدی میلاد النبی بند ہو جائے گی, اس کے فرارے لگانا بند ہو جائے گا, مٹھائی رس گلے ختم ہو جائیں گے, فاتحہ کی شیرینی نہیں ملے گی, پھر ہدیے بند ہو جائیں گے, اور یہ ساری پکنک عید کے بعد کی وہ بھی ختم, یہ بھی ختم, یہ سب پھیکا پھیکا دی, ساری مٹھائیاں غائب, ساری مٹھائیاں غائب, موج مستی, گوشت کھانا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ عید وہ عید, یہ درگاہ وہ درگاہ, یہ چیز مزے سارے ختم ہو جائیں گے. اور ہم کو تو مزے چاہیے, بغیر مزے کے دین بھی کوئی دین ہے؟ بغیر مزے کا دین بھی کوئی دین ہوتا ہے؟ ہم کو مزے والا دین چاہیے, ہم کو فریڈم والا دین چاہیے, آزادی والا چاہیے, موج مستی والا چاہیے. ہم کو ایسا دین چاہیے کہ ہم کو نہیں کہہ رہا ہوں, لوگوں کی بات ذکر کر رہا ہوں, لوگوں کا یوں کہنا ہوتا ہے, ان کی سوچ ہوتی ہے, ورنہ کوئی لیٹ آنے والا سوچے گا ہم کو ایسا دین چاہیے. کہ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم کو تو ایسا دین چاہیے کہ حرام کاریاں کرو, جوئے کھیلو, چوری کرو, جھوٹ بولو, دھوکے دو, سود کھاؤ, سب کچھ کرو, اور ایک چادر چڑھا دو, وہ چادر سارے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ درگاہ پہ جاؤ, چادر چڑھاؤ, معاملہ سب ختم, ان کا دامن پکڑ کے سیدھا جنت میں, بیچ میں کوئی اسٹیشن ہی نہیں, بیچ میں کوئی اسٹیشن نہیں, سیدھا جنت میں ڈائریکٹ, کوئی وایا وایا کچھ نہیں. بعض لوگوں کو لذتیں پسند ہوتی ہیں اور لذتیں ہی ان کا دین ہوتا ہے. اب اگر سچا دین ان کے سامنے جاتا ہے اور ان کو دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے لیے تو اس میں تنگی آ جائے گی, ہماری خواہشات پر اس کو رکاوٹ آ جائے گی, ہم اپنی ساری تمنائیں پوری نہیں کر پائیں گے, پھر ہم کو ایک دم پابندیاں ہم پر آ جائے گی, آزادی ختم. تو اس کی وجہ سے ایک طرف تو دکھائی دیتا ہے کہ یہ سچائی ہے, لیکن دوسری طرف بیک آف دا مائنڈ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر اس کو مان لوں گا تو یہ میری ساری لذتیں چھوٹ جائیں گی, تو وہ اس کو نہیں مانتا ہے, آنکھ بند کر لیتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے. تو انسان کی شہوتیں, اس کے اغراض, ملنے والے ہدیے, بعض اوقات کوئی بڑا آدمی مولوی بھی ہوتا ہے, اب اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر یہ مان لوں گا تو میری گدی چلی جائے گی, میری یہ چلی جائے گی, میرے فائدے چلے جائیں گے, میرے بند پاکٹ چلے جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا, میری آج جو پوزیشن ہے وہ تو اسی وجہ سے ہے, باطل پر ہے, اگر اس بات کو مان لوں گا میری پوزیشن ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے بعض اوقات لذتوں کی عبادت, لذتوں کا بندہ انسان بن جاتا ہے, اس وجہ سے شہوتوں کو اپنا معبود بنانے میں اور اس کی بنیاد پر حق کو رد کرنے کی وجہ سے ایک انسان اللہ کے نزدیک جہنم کا حقدار بنتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, کیا تم نے اس کو بھی دیکھا ہے؟ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا تم نے ایسے انسان کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس کی چاہتیں, اس کی خواہشات اس کے لیے بت بن گئی, اس کا معبود بن گئی. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اس کو بھٹکا دیا. علم کے باوجود بھٹکنا کتنی عجیب چیز ہے. علم کے باوجود بھٹکنا خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے. حق دکھائی دیتا ہے لیکن خواہشات اس کی طرف بڑھنے سے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اور اللہ نے علم ہونے کے باوجود اس کو بھٹکا دیا, علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, اللہ کے بعد اب اس کو ہدایت دے تو کون دے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تم کیوں غور نہیں کرتے؟ اس آیت میں, یہ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایک انسان جب اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو اپنا مالک بنا لے, اپنا رب بنا لے, اپنا معبود بنا لے, جو خواہش کہے گی میں وہ کروں گا, میں اپنی چاہت کی مانتا ہوں, میرے دل میں جو آئے گا وہ میں کروں گا, جب آدمی کا یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر وہ حق کا پابند ہونا پسند نہیں کرتا ہے, اور حق کا پابند ہونا پسند نہیں کرتا ہے تو حق کو بھی پسند نہیں کرتا ہے اور حق کا انکار کر دیتا ہے. تو خواہشات انسان کو بھٹکا دیتی ہیں اور حق کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ انسان کی لذتوں کی طلب اور شہوتوں کی اور خواہشات کی طلب ہے. نمبر 9, ڈر, نقصان کا ڈر, یہ بھی انسان کے لیے مصیبت ہوتی ہے. کچھ لوگ ڈرپوک قسم کے ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے حق کو مانا تو سارا سماج ہمارا دشمن بن جائے گا, رشتہ دار ہمارے سے ہم سے منہ موڑ لیں گے, ہماری تجارتیں بند ہو جائیں گی, لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے, ہم کو سلام بند ہو جائے گا, ہماری بیٹیوں کا کیا, رشتہ داری میں ہماری بیٹیوں کا کیا ہوگا, ہمارے نقصانات ہو جائیں گے, چوپال میں ہم کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, لوگ ملیں گے تو منہ پھیر لیں گے. نقصان کا ڈر, کمزور انسان اکثر اوقات خوف کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا, اس لیے کہ حق کو قبول کرنے کے بعد تکلیف آتی ہے, لیکن جو اس تکلیف کو پار کر جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پل صراط کو اس نے پار کر دیا. پل صراط کے پار کیا ہے؟ جنت. تو ایک انسان کو آخرت میں اگر وہ چاہتا ہے کہ پل صراط پر سے وہ آخرت سے گزر جائے تو دنیا کے ان فتنوں سے عافیت کے ساتھ اس کو گزرنا ہے, ہمت کے ساتھ اس کو گزرنا ہے. کوئی کسی کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اگر یہ ہمت انسان کر لے اور حق کو قبول کر لے, سچائی کو مان لے, تو ایسا انسان اللہ کی نصرت کا حقدار بھی ہو جاتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے. بتائیے فرعون, کیا اتنی بڑی حکومت اس کے پاس نہیں تھی؟ وہ فرعون ذی الاوتاد, اس کے خیمے ہمیشہ تیار رہتے تھے, لشکر ہمیشہ تیار رہتے تھے, بڑی بڑی فوج اس کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھے؟ مٹھی بھر ان کے پاس گنتی کے لوگ تھے جو کسی اعتبار سے بھی ٹرین نہیں تھے, نسل در نسل غلامی میں پڑے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دریا پار کرا دیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو, فرعون کو ڈبو دیا اسی میں. اللہ مدد کرتا ہے جب بندہ حق کی طرف بڑھتا ہے, ہمت انسان میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا حال بیان کیا جو نفع نقصان, فائدے نقصان کو دیکھ کے حق کو تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں کنارے کنارے رہ کے, باؤنڈری میں. کیوں؟ اگر ٹینشن آیا تو باؤنڈری کے پار ہم نہیں تھے اندر, کنارے کنارے رہ کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں کہ ادھر بھی ایک دم باؤنڈری پہ رہے, کہ بھاگنے کا وقت آیا تو دروازے کے قریب رہے, بھاگنے کا وقت آیا تو بیچ میں کہیں نہ ہو کھڑکی کے پاس, بلکہ کہاں ہو دروازے کے پاس, کہ پہلے باہر آنے والے ہم. تو بعض اوقات لوگ جو ہیں کنارے کنارے رہ کے ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش, یہ بھی ہم کو پکڑ نہ پائے وہ بھی ہم کو پکڑ نہ پائے, نہ ان کو ہم ان کے دکھے نہ ان کو ہم ان کے دکھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچ جائے نفع پہنچ جائے ان کا کام بن جائے راحت و عافیت آئے تو مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه, اور اگر کسی کوئی آزمائش ان پر آ جائے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں, انقلب على وجهه الٹے منہ پھر جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسر الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ گھاٹا مول لیا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, یہ دنیا میں بھی گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں بھی گھاٹے میں. ذالک هو الخسران المبین, اور یہ تو بڑا کھلا گھاٹا ہے, اس سے بڑھ کے گھاٹا ہوگا کیا؟ دنیا کا بھی گھاٹا آخرت کا بھی, یہاں بھی گھاٹا وہاں بھی گھاٹا, یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان, یہاں بھی ناکام وہاں بھی ناکام, اس سے زیادہ اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 11 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ڈرپوک قسم کے ہوتے ہیں, کم ہمتی والے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جھکتی بازو کہاں پر ہے, جھکتا تول کدھر ہے, جہاں جھکتا والا معاملہ ہوگا اس پیڑے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمت ان میں نہیں ہوتی ہے کہ حق پر جمے رہیں, اور سارا سماج اور لوگ اور برادری جو چاہے کہیں ہم حق بات کو مانیں گے, اللہ کے دشمن ہم نہیں بننا چاہتے, چاہے دنیا ہماری دشمن بن جائے اللہ کے دشمن ہم نہیں بننا چاہتے. دنیا بگڑ جائے آخرت نہیں بگڑ جائے, یہ ان کا جذبہ ہوتا ہے, دنیا بگڑ جائے لیکن آخرت خراب نہ ہو, یہ جذبہ ان کے ایمان کا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو حق پر قائم رہ پاتے ہیں, ورنہ کمزور قسم کے لوگ جن کے نزدیک نفع نقصان ہی دین ہو, ایسے آدمی کبھی حق کو قبول نہیں کر پاتے ہیں. حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ ہمت والے ہی ہوتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں آپ, کیا تھا ان کے پاس, کون تھا بچانے والا, کیا ان کو سزائیں دی جاتی تھی, لیکن جمے رہے, کوئی نہیں ایک اللہ ہے, ان کا زبان سے کیا نام تھا, یا رسول اللہ کہتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کہتے تھے نہیں, وہ کہتے تھے احد احد احد, ایک اللہ ایک اللہ, احد اللہ کا نام, احد اللہ کو پکارتے تھے. آج مسلمان آپ دیکھیے جہالت میں آ کے ذرا سا پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے, یا رسول اللہ یا موسل مدد, اولیاء سے محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, یہ دین ہے. لیکن اللہ کی ہی عبادت کرنا یہ بھی دین ہے, اللہ کی عبادت میں شرک کرنا یہ اللہ کے رسول سے محبت یا اللہ کے اولیاء سے محبت نہیں ہے. بلال رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں, اتنی تکلیفوں کے باوجود وہ دین پر جمے رہے اور اللہ نے ان کے لیے راستہ کھولا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا, اور اتنے قریب ہوئے کہ مسجد نبوی, جب اسلام کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ جا کر مسجد بنائی, اس کا اگر مؤذن کوئی بنا تو کون بنے, بلال رضی اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی طرف سے عزت ملی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں ثبت کر دیا کہ وہ کون تھا جس نے مکہ میں بھی توحید کی ندا لگائی, اور وہ کون تھا جس نے مدینہ میں بھی توحید کی ندا لگائی. تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ, ایسا ہمت والا انسان کو ہونا چاہیے. دسویں وجہ, باپ دادا کا طریقہ اور بڑے بزرگوں کی علماء کی, گمراہ علماء کی ماتحتی, یہ انسان کو جو ہے اندھی تقلید, جس کو آپ کہیں اندھی تقلید آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اندھی تقلید بھی انسان کے لیے حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. آدمی تحقیق کے لیے تیار ہی نہ ہو, بس جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہی کرتے رہیں گے, یہ بھی انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. یا ہمارے مولوی صاحب بھی بولیں گے وہی صحیح, چاہے آپ 100,000 حدیثیں بتا دو یا ہم کو آیتیں کتنی بھی سنا دو, ہم نہیں مانتے. ہمارے مولوی صاحب بھی بولیں گے ہم آنکھ بند کر کے ان کا دامن پکڑ کے سیدھے جنت میں جانے والے ہیں, ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا مولوی بولے, ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا سے چلتے آیا ہے. یہ اندھی تقلید جو ہے انسان کو حق بات کے قبول کرنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین کے بارے میں کہ جن لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ان کا کیا حال تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا سورہ المائدہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى رَسُولُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، تعالوا الى ما انزل الله والى رسول، اور آؤ رسول کے پاس، رسول سے پوچھو، رسول سے سیکھو، رسول کی سنو، رسول کے فیصلے کو مانو. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، تو ان کی زبانوں سے یہی نکلتا ہے کہ ہمارے لیے کافی ہے وہ سب، ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کے نازل کیے ہوئے کو نہیں مانتے، ہم کیا مانتے ہیں؟ باپ دادا کے طریقے کو مانتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں میں اتنی جہالت عام ہے، مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ کہا جائے کہ قرآن و حدیث میں ایسا ہے، کہ نہیں بھائی پہلے سے جو چلتا آیا وہی کافی ہے، باپ دادا کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کے مقابلے میں ماننا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، مسلمان کا شعار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یعتدون، کیا یہ تب بھی باپ دادا کی مانیں گے جبکہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اور ان کو کوئی ہدایت نہ ملی ہو، تب بھی یہ باپ دادا کی مانیں گے؟ بہت سارے لوگ دین کا جیسا معاملہ آ جاتا ہے کہتے نہیں بھائی باپ دادا نے سے جو چلتے آ رہا، فاتحہ ہمارے باپ دادا دیتے تھے ہم دیں گے، کندوری کرتے تھے، درگاہوں پہ جاتے تھے، چادر چڑھاتے تھے، شیرینی بانٹتے تھے، میلاد کرتے تھے، ہم باپ دادا کی مانتے آئے ہیں، ہم وہی کریں گے. اور اگر ان کے باپ دادا کوئی دوسرا کام، ان کو باپ دادا خود ان سے کہیں، اگر باپ ہی کہے بیٹی بیٹے بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، سنتا ہے یہ کپڑے مت پہن، میری طرح پہن، دھوتی پہن لے، پاجامہ پہن لے، نہیں یہ تو جینس پہنے گا، عید کے دن باپ کی طرح سے کرتا اور لنگی پہن کے عید کی نماز کے لیے آئے گا؟ نہیں، اس کو تو ایک دم ٹپ ٹاپ ڈریس چاہیے. دنیا کے معاملے میں باپ دادا کی نہیں مانتا. اگر باپ دادا کہیں بھائی میں بھی تالا چابی بناتا تھا تو بھی کر، میں بھی کھیتی کرتا تھا تو بھی کر، نہیں اس کو تو کمپیوٹر انجینئر بننا ہے، وہ نہیں مانتا ہے، ضد کرتا ہے. دنیا کے معاملے میں باپ دادا کی نہیں مانتے ہیں. اور جس میں اللہ کی طرف سے رہبری آئی ہے، رسول اللہ نے بھیجا ہے، دین کے معاملے میں باپ دادا کی مانتے ہیں، تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ ایک انسان قرآن و سنت کا تابع ہو، چاہے باپ دادا کی بات کچھ اور. لیکن اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے وہ باپ دادا کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ترجیح دیتے ہیں، زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اسی طرح سے برے علماء بھی بعض اوقات گمراہی کا سبب بنتے ہیں اور ہدایت اور حق سے رکاوٹ بن جاتے ہیں. سورہ الاحزاب آیت نمبر 66 سے 68 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن جب چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کے رسول کی مانی ہوتی ہے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا کبراءنا فاضلونا السبیلا، اور کہیں گے اے ہمارے رب افسوس ہم نے اپنے لیڈروں کی، ہم نے اپنے بڑوں کی مانی ہے، ہم نے اپنے علماء کی مانی ہے، تو انہوں نے ہم کو راہ سے بھٹکا دیا. اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بڑوں کی اور علماء کی ماننا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. ہم یہ نہیں کہتے علماء کی مت مانو، ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء کی، کسی عالم کی وہ بات مت مانو جو کہ قرآن و سنت سے صاف طور سے خلاف ہو، اس بات کو نہیں مانا جائے گا. جہنم میں جانے والے کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنے لیڈروں کی، بڑوں کی اور اپنے علماء کی بات مانی تو انہوں نے ہم کو راہ سے تو بھٹکا ہی دیا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ان کو جن کی وجہ سے ہم بھٹکے ہیں ان کو تو ڈبل عذاب دے، دگنا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر تو اپنی طرف سے بڑی لعنت ڈال دے، بڑی لعنت ڈال. جو دنیا میں پیچھے چلے اور جو دنیا میں ہار پناہ کرتے تھے وہ کل کیا کریں گے؟ وہ دعا کریں گے اللہ سے جہنم میں جانے کے بعد کہ اے اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے، ایک خود گمراہ ہونے کا، دوسرا ہم کو گمراہ کرنے کا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک انسان حق کے بارے میں اپنے پیمانے کو صحیح کرے، حق کی بات سننا، اس پر غور کرنا، اور اس کے مقابلے میں گھمنڈ نہیں کرنا۔ باپ دادا اور جو کوئی بھی ہیں سماج، اس کے رسم و رواج کے اثرات نہیں لینا، بلکہ حق کو قبول کرنا، چاہے نقصان ہو فائدہ ہو جو بھی ہو، ایک آدمی کے اندر اتنی ہمت ہونا چاہیے۔ تو یہ کل ملا کر 10 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کا علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی حق بات ہمارے سامنے آئے ہم کو اس حق بات کی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔